van televisie- en journalistenparties die prioriteiten krijgen. Je krijgt het fenomeen vooral dat dan mensen met verschillende normen en eisen van onze kant geconfronteerd werden. En misschien leefden toen wel te idealistisch in een soort van de witte moeten één lijn trekken mentaliteit. Want dat kan wel, dat we destijds dat hadden. Maar als je ziet dat een bestuur van één kant het koppensnellen ignoreert, zeg laten we dat voorlopig laten rusten, dat de missie er vrij snel sterk tegen ingaat. Van jongens, dat hoort niet meer in deze moderne tijd. En als ten derde dan een guest party komt die zo dolgraag nog eens een koppensnellersfeest voor de film wordt opgevoerd en dan komt de politieagent mee om te verleiden, ja, dan zeg ik dat is pure geestelijke volksgezondheid. Want dan weet je mensen natuurlijk ook niet meer wat ze, waaraf we maar aan. Dat soort dingen bedoel ik. Mm-hmm. En ik vond dat je daar eens hartstikke aan moest bemoeien. Je hebt vrij lang staan gezeten. Ik heb 3 jaar in mijn volledige tijd daar gewerkt. Dat was gebruikelijk, die termijn van 3 jaar. Nee, het was gebruikelijk als je de ARD kon je rustig na 1,5 jaar of 2 jaar kon je overgeplaatst worden. En ook met mij is dat gebeurd. Ik heb ook het aanbod gekregen 2 jaar. Mal verhaal, zullen we die niet vertellen. Ik moet je best als grapje achteraf vertellen, maar ik had het daar prima naar mijn zin en begon toen eigenlijk ook al te krijgen van dit soort jongens achter idealen van iets afronden en laat mij daar maar zitten. Bovendien, voor mij was het alternatief dat ik naar de hoofdplaats Hollandia zou worden overgeplaatst en dat trok me helemaal niet, ik had dat gezien. Je noemt dat als een van de factoren dat er eigenlijk te weinig kennis vergaard werd. Hè? De werkdruk was vrij groot, althans administratief en technisch medisch. Ja. De afwisseling van artsen was vrij snel. En de factor die je noemt is een gebrek aan eigenlijk het als een probleem zien. Ja, en ik denk om het als een probleem te kunnen zien moet je er een tijd zitten. Maar ja, dat weet je nu vaak veel beter dan ik. Je ziet pas de problemen of je eerste 3 maanden, of als je er 2 jaar zit. Als je pas in een vers gebied komt en je bent goed voorbereid, dan zie je heel veel problemen, maar dan mag je nooit over oplossingen praten of bijdragen aan oplossingen praten, want je bent zo kerstvers, je weet niet hoe dat de radertjes draaien en wat er daartoe contribuerende factoren zijn. Je kunt alleen, als je kerstvers aankomt, zie je een aantal problemen heel scherp, maar je moet er je hoeden om er dan ook maar iets over te zeggen. Je moet ze alleen voor jezelf op een papiertje schrijven, bij wijze van spreken. Maar ja, en dan komt die lange periode in elke post dat je geabsorbeerd wordt door je werk. Dat is een groot eisenstelp wat u zegt. En pas als je er 1 of 2 zit, dan heb je dat werk een bepaalde routinekarakter gegeven, dat je er bovenuit kunt groeien. En dan ga je plotseling dingen zien. Ik heb dat geloof ik in het begin van dit verhaal ook bij mezelf uitgebreid. Na 1,5 jaar ga je je afvragen, wat doe je hier, jongen? En dan kun je zeggen, ja, of ik wil weg, ik wil iets anders, of nee, nou wil ik juist dieper induiken. Ja. Het feit dat u aanbleef, gaf dat enige mate eigenlijk bevreemde reacties van bovenaf? Nee. Vreemde reacties geven. Ja, omdat ze opmerken dus inderdaad wel alsof het bestuur gaat op een... Er is eigenlijk vanaf de jaren 40 zijn er opmerkingen, zeker over Nieuw-Guinea, dat het goed zou zijn als bestuursambtenaren er langer zaten. Maar dat is zelden eigenlijk ook nooit goed in praktijk gebracht. Het zijn zelfs theoretische opmerkingen geweest. Een Eekhout heeft gemaakt van Baal. Maar er is zelden nooit gevolg aan gegeven. Die 2 dingen heb ik tot nu toe niet aan elkaar kunnen rijmen. Ik denk dat het zelden of nooit gevolg heeft, omdat het altijd noodsituaties zijn. Er moet plotseling een oplossing gevonden worden, want daar is iemand dood gegaan, of daar moet iemand plotseling terug naar Nederland, om zijn vrouw heeft dat, of hier moet een ambtenaar weg die iets te veel in last heeft van zijn eigen hormonen, of daar heeft een dokter wat stoute dingen gedaan. Bestuur in al die gebieden, en dan praat ik ook gedeeltelijk vanuit mijn aan de opvolgende Afrikaanse jaren. Het zijn altijd brandblussers. Hè? En dat overweegt altijd het rustige plannen. En dat is het kenmerk van ontwikkelingslanden. Het tekort aan niet aan geld, maar aan, aan hersens. Niet dat hersens niet zijn, maar dat is gewoon niet voldoende beschikbaar om ze rustig allemaal te laten kunnen laten zitten. Je moet altijd met de beschikbare hoeveelheid hersens veel te verplaatsen bezetten. En dan krijg je, en dat, ja, politieke druk, de praktische eisen overwegen dan altijd boven een zo wat ideaal wat die terecht zegt van god, het zou eigenlijk wel veel beter zijn als we onze mensen langer konden laten zitten. Misschien één opmerking mag daarbij, die maak ik nou met name ook na nog ruim 10 jaar Afrika erbij. Als één ambtenaar op een post langer zit, dus 3 jaar, dan wordt hij daardoor ook een bron van irritatie. Namelijk, ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik dus in Tanzania 5 jaar als buitenlands adviseur in 1 provinciestad heb gezeten. En dan heb je intussen 5 of 6 artsen als Tanzaniaanse artsen als diensthoofd versleten. Dat betekent dat je dan als buitenlander meer weet ter plaatse. Je weet bij wijze van spreken in zijn archief onmiddellijk waar je een dossier moet pakken. Ik zeg, ik zal even meelopen. Nou, ik zeg niet dat je het zo onhandig moet spelen, maar onvermijdelijk door het feit dat je langer zit, word je een bron van irritatie. En ik denk dat je dat, en dat koppelt zich in zekere zin terug, dus ook met het bestuursbeleid van laat ons naar tijd tot tijd mensen verplaatsen om de bijzonder ruwe reden van dan kun je altijd, dat is het beste methode om lokale corruptie te vermijden als je het volkje regelmatig wisselt. Dan krijg je niemand tijd genoeg om zich in het lokale corrupte sfeertje. Maar ook je vermijdt dan op een gegeven moment veel conflicten. Maar je betaalt het inderdaad met de prijs van dat kennis oppervlakkig wordt en zelden uitgediept kan worden. Ik zit nou misschien al, zou je wat mee te hebben. Ja, maar toch nog even een stap eigenlijk naar het bestuur. Beleidsontwikkeling. Dat vond ideaal gesproken vanuit Hollandia plaats. Ja. Hoe groot was de grip van Hollandia eigenlijk op de ASMAT-situatie? Dat was vanuit de ASMAT gezien. Was het zinnig wat men deed? En had je het idee van, ja, ze hebben eigenlijk, tot het weten van zaken niet waarop ze praten. Was er voldoende eigenlijk gewoon dat men in Hollandia en van daaruit in Den Haag tot zinnig beleid kwam, gebaseerd op voldoende informatie en voldoende gebruik van informatie? Of is het gewoon te makkelijk gezegd? Bedoelt hij specifiek algemeen bestuurlijk, het burgerlijk bestuur, of doet hij speciaal in de medische sector, de dienst voor gezondheidszorg? Nou, beide. Overal ter wereld sakkeren alle ambtenaren in de periferie dat men er centraal niets van begrijpt. Dat is Nederlands vinden, dat is natuurlijk overal. Dat speelt in de ontwikkelingslanden in verheftigde mate, omdat de communicatielijnen er nog veel langer zijn. Toch geloof ik nog steeds dat met name in Nieuw-Guinea de terugkoppeling tussen centrum en periferie uitzonderlijk goed was als je dat vergelijkt met alle andere ontwikkelingslanden die ik daarna heb mogen zien en vaak moet werken. Je had regelmatige conferenties tussen het centrum Hollandia en de periferie, al of niet via het tussenstation van een residentiehoofdplaats. En of dat nu, dat speelde zowel dus in de burgerlijke bestuurssector als ook in onze dienst. Maar wat nog veel belangrijker is en wat dus in alle ontwikkelingslanden ontbreekt, is, en dat is een punt dat had ik zelf ook opgeschreven als een van de bevorderende factoren waarom dus waardoor onderzoek gestimuleerd was, dat was dat waarom onderzoek tot stand kwam. Er was misschien niet altijd zoveel persoonlijk contact tussen collega's, tussen bestuur, maar er was wel dus die conferenties, maar er was een voorbeeldige wijze van rapporteren en reageren. Je stuurde je maandverslagen in, je stuurde je tourneeverslagen in en die kwamen allemaal terug, ginds, en dat is iets zeer unieks. Die kwamen terug na 2 maanden met in de kantlijn krabbels erbij geschreven. Mm-hmm. En dat zie je dus in geen enkel ander ontwikkelingsland. Alle tropenartsen klagen dat hun jaarverslagen, dat ze daar nooit iets van over hoorden. En dat is geen enkel Afrikaans land, ik heb dat nooit ergens gezien. En dat was een heel sterk punt van de bestuurstructuur in Nieuw-Guinea. de terugkoppeling van wat naar de periferie naar het centrum ging, daar kwam een reactie op. Dat hoef je niet mee eens te zijn met de periferie, maar je wist wel wat er gedacht werd en je kon dan bij wijze van spreken verder aan de bel gaan trekken. Ja. Had dan ook effect als je verder aan de bel trok. Men wist ervan, men had het werkelijk. Ja, want dat kan ik natuurlijk hoofdzakelijk alleen voor mijn dienst weer beoordelen. Dat eerste, die uitspraak is zeer algemeen, dat weet ik dus ook van mijn vrienden de bestuursambtenaren. In mijn dienst kan ik zeggen, als je in tweede instantie aan de bel trok, dan leverde dat wat op. Dat ging niet de doofpot of de ambtelijke malle molen in. Nogmaals, ook daar werd natuurlijk gezakt, zoals overal ter wereld, maar ik denk dat dat contact redelijk was. Plus dat er in de periferie een redelijke mate van autonomie was, waarbinnen je zelf beslissingen kon nemen, zeker in eerste instantie beslissingen kon nemen. Daar komt nog bij, maar dat is een afgeleide factor, dat natuurlijk een ontzettend rijke kolonie was, als we het zo mogen nemen. Er kon financieel bewijs, we spreken alles. Dat klinkt overdreven, iedereen krijgt altijd van geld, maar het lag politiek moeilijk. Maar als je iets verantwoords geld moest hebben, dan kwam het daar. Zeker in mijn dienst. Mm-hmm. En in grote lijnen gebeurde dat toch eigenlijk ook, geloof ik wel, zover ik dat kon bij burgerlijk bestuur. Wij moesten ons daar politiek waarmaken, dus daar was ontzettend veel mogelijk. Je kunt nu natuurlijk zeggen van een begroting van 100 miljoen per jaar van nu voor 9 of 61, dat is natuurlijk peanuts als je dat in 87 ogen bekijkt. Maar toen was, ja, nee, materieel was toch heel veel mogelijk gezien in zo'n weerbarstig land. Dat is nog een afgeleide factor in dit contact. Dus dat je ook gezien de middelen perifeer vrij ver kon gaan in de richtlijnen van het centraal bestuur. Het was niet zo dat je voor alles eerst ruggespraak moest houden met het centrale apparaat van mag dit, mag dat. Geef ik hier wat voldoende factoren aan, dan moet ik wat aanbrengen. Nee, voorlopig is dat voldoende. Wat mij alleen interesseert, het is nog meer eigenlijk zegwaard. Boelaars was eigenlijk de gouvernementsantropoloog in die omgeving. Boelaars en Powers, Power. Dat, liep dat ook super? Hebt u de indruk? Ja, ik weet niet hoe ver u daar wat van weet. Het doorspelen eigenlijk van dus gegevens van de missie. Missie en zending naar eigenlijk hetzelfde beleidsapparaat in Hollandia. Daar weet ik toch te weinig van. Het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld de studie van Boelaars over is uitgegeven door het Bureau voor Bevolkingszaken. Mm-hmm. De eerste stencil die bijvoorbeeld ligt. Maar hoe dat dan zo'n relatie power zeg waar het lag, nee, vraag het hun zelf, ik weet het niet. Ja. Je kunt zeggen dat er in het algemeen een zeer ambiguïteit tussen burgerlijk bestuur en missie en zending bestond. Van een kant wisten ze verdomd goed dat ze elkaar nodig hadden en dat ze beide aparte ingangen en voordelen hadden in contact met de bevolking. Aan de andere kant was het toch ook veel territoriumdrift. Maar hoe dat dit nou toegespitst professioneel op resultaatuitwisseling van sociologie en antropologie onderzoek? Nee, dat weet ik niet. Vraag dat in zin. Ja. Dit is eigenlijk een specifiek vraagje. Ik krijg sterk de indruk eigenlijk dat de Atmat wordt door die Westmensen beschreven eigenlijk met het woord isolatie. Het zijn heel sterk geïsoleerde samenlevingen. Dan krijg je meestal, wanneer je over Nieuw-Guinea praat, dat mensen zeggen van nieuws reist ontstaan snel. Het is een erg goed werkende bushtelegraaf. Is dat nou anders in de Asmat? Praat u nou niet over twee verschillende fenomenen? Als u stelling A zegt, het is een geïsoleerd gebied, dan bedoel je geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. Ten opzichte van de districten erbuiten. Maar uw tweede vraag van de bushtantan, Dat is toch duidelijk. Ja. Iets binnen het gebied. Dus ik heb dit. Maar is een dorp dusdanig, is een dorp zelf geïsoleerd? Dat is, weet je, aansmaakt. Oh, nee, bedoelt u dat? Nee. Ja. Dan had ik u vraag verkeerd. Nee, een dorp is niet zo geïsoleerd dat het geen enkel contact heeft met zijn buurdorpen. Vandaar is uiteindelijk het helikoptersnel op gebaseerd, dat je naar een buurdorp een andere haalt. En dat merkwaardige fenomeen, dat juist die tweede vaders die de gesnelde hebben opgegeten, de diplomatieke koeriers zijn tussen de dorpen. Ik neem aan dat dat fenomeen bekend is. En nieuws loopt vlug rond in de asfalt zelf. Ja, dat is zo. Ik geloof niet dat dat via die tamtammen gaat. Dat werd gewoon mondeling oververteld. Er zijn altijd wel mensen die reizen. Nieuws rijdt zeer snel rond. Dat Rockefeller was opgefroten, dat is binnen 3 dagen mijn kok. Hè? Exact voorbeeld. Ja. Maar zeg, nieuws vanuit andere gewesten kwam via de autochtone kanaal niet de asfalt binnen. Die wisten absoluut niks van wat er in de Malim gesneld was of zo. Of, dat niet. Dat is, maar dat is het fenomeen dus van de asfalt, geïsoleerd van de rest. Ja. De asfalt hadden praktisch geen contact met de districten buiten. Ja. En als district is dat op zich. Er zijn vrij veel districten die toch al onder een staan. Ja. Maar de asfalt was dat niet, en u weet dat daar al die technische bewijzen op verstaan van die ontwekende besmettelijke ziekte, etc. Nee. Men ging in 1960 de traditionele medicijnman, althans dus, zijn werkzaamheden enigszins gedogen. Had dat effecten eigenlijk op de werkzaamheden van de gezondheidsdienst? Maar waarom deed men dat? Je moet antwoord schuldig blijven. Ten eerste weet ik eigenlijk dat hele fenomeen niet, wat u nou mij zo ineens u zegt. Heeft van het, u omschrijft het op pagina 98 en 99. Het is een tijd over leaders hebben en village chiefs. Oh ja, de Esmond Medicine Man Namaro. Maar dat zijn dus met name dus die Namaro, dat zijn toch, dacht ik, die mensen die dus het contact met die voorouders hebben. Hè? Die dus die onzichtbare telegraaf hadden. Ja, dus inderdaad, met de medicijnman is een te brede beschrijving misschien. Ja. Dat is een beslissende fout, want ik heb juist al een artikel dat ik toen gezegd dat de Asmat geen medicijnman kennen. Mm. En goed, sorry. Uw vraag was. Dat je dat met gedoogde in 1960, sinds 1960. Waarom deed men het? Had het effect? In 1960 begon men toch ook in bestuurskringen wat in te zien dat beleid van. We benoemen een jong dorpshoofd, wat de grootste schreeuwlelijkheid is, die het eerste op de pier staat als het gouvernementsbordje aankomt, dat waanzin was, wat je toch in heel de koloniale geschiedenis gezien hebt. Hè? Dat de bekende invisible leaders, daar begon men toch ook een common king voor gevoel van kregen. Ik denk dat de eerste factor was. Iets later, en dan praat ik misschien een jaar verschil, 61, begon zeker, dat weet ik heel zeker, de politieke toestand mee te spelen. Straks komt die Indonesische invasie. Wij moeten verdorie zo goed mogelijk contact in het volk hebben. Zeer overdreven. Stel dat we ons straks uit de bestuurspost moeten terugtrekken en het achterland in de dorpen moeten zitten. Dan moeten we toch een beetje nog betere maatjes zijn met de echte leaders. Ja, dat zijn zaken die niet uitgesproken zijn, nooit beslissen. Maar ik weet zeker dat dat in Asmat en Akats en ons hoofdplaatsje speelde. Ja, dat weet ik heel zeker. Het was opvallend zo gauw die politieke toestand, die dreiging van buiten, wat griezelig werd, dat je en de politieinspecteur en de dorpsrode veel meer naar de dorpen zag gaan en de hele middag zag zitten te kletsen. Dat is een potentieel invasiegebied, hè? Ja, daarom. Maar het eerste, ik denk dat wat fundamenteel achtergrond die iets eerder al men zich begon te realiseren. Wil men, dat speelt natuurlijk ook omdat heel de opening van uw genieën aanvankelijk toch een duidelijke inrichting keer van boven was. Hè. Ik bedoel, wij gaan eerst allemaal lekkere dingen voor die mensen bedenken en dan komt het wel goed. Plus dat men nog aanvankelijk het hele, en dat zit hier alle dingen, typisch technocratisch ontwikkelingsaspect had van eerst basisfaciliteiten. Dat vindt u allerlei publicaties terug. We moesten basisfaciliteiten van uw genieën maken, telefoonpalen zetten en radiootjes installeren. En als dat allemaal klaar was, dan begonnen we te ontwikkelen. En zo rond de 60 jaar heb ik misschien, jongens, daar kunnen we niet voor zitten wachten. De hele strijd om de scholen die destijds spelen, welke taal daar gebruikt moet worden, wat voor pijl je moet wachten, moet je een paar topscholen hebben of alle dorpen een beetje school geven. Dat heeft daarmee te maken dat men rond die 60 jaar zag van, we kunnen niet eerst die overal houten huisjes neerzetten, voordat we aan de mensen zelf iets gaan doen. Ik denk dat dat ook meespeelt als ik dat fenomeen noem van die traditional leaders of wat dan ook, mensen met die... Daar moet je meer contact mee hebben, die moet je naar voren houden. En misschien is dan het woord gedogen, wat Patrick Gaal van mij gebruikt. Ik denk dat dat meespeelt. Had het effect voor de gezondheidszorg zelf? In mijn gebied, afgezien dat je in sommige dorpen wat meer informatie kreeg, maar ik kan niet zeggen dat het voor mij een groot verschil gemaakt heeft. Nee. Ik denk dat dit voornamelijk gaat spelen dus in gebieden zegt, die wat langer contact hadden, waar structuren meer ontwikkeld waren. Met wat mijn proef dus notoire afwezig is, dat zeg ik geloof ik ook ergens, is natuurlijk het inspraakelement van die bevolking. Ik probeer dan wel heel braaf een antropologisch proef te schrijven, maar ik schrijf ook ergens dat echt het idee van dat die mensen zelf wat moeten zeggen, dat voor die astmapartjes nog een onmogelijkheid was. Ja. En dan waar de fout ligt is dan vers 2. Aspect van de betaling van medische diensten. Het heeft nogal wat verzet vanuit gezondheidszorg opgeleverd. Het was toch kennelijk een vrij belangrijk punt voor de overheid. Waarom mag dat zo ontstellend? Waarom wilde men dat zo graag? Dat de overheid betaling wilde? Er is een advies van Boelaars geweest, dat men vanuit de bevolking gewend was om te betalen voor diensten. Ja. En dat kreeg sterk de indruk eigenlijk gedurende de proefschrift dat een vrij heftige discussie is geweest tussen beide zijden. Van wat het bestuur eraan wilde, de gezondheidszorg niet zo ontstellend. Nee. Ja. Op het centraal apparaat in Hollandia was men daar geloof ik zeker op tegen. Ik weet niet of dat in de bekende proefschrift van Vogel over de gezondheidszorg wordt opgelepeld. Daar kunnen we inderdaad even nakijken. Maar omdat in de dienst van gezondheidszorg voorop stond het bereiken van technisch goede resultaten. Dat was, de gezondheidszorg was uiteindelijk het reclamepaardje van het burgerlijk bestuur. Waar met name in de Verenigde Naties goede sier mee werd te maken. De gezondheidszorg had natuurlijk nogal veel ook apolitieke contacten, South Pacific Commission. Dus het behalen van fraaie resultaten stond voorop. Zowel technisch als veel mensen trekken. En je kon daar dus geen risico krijgen als je daarbij zou spreken dat betaling voor ging vragen dat minder zou worden. Ik denk dat een centraal punt vanuit het centrale apparaat in Hollandia was. Geen extra trubbel op onze nek, maar dat ook nog. We hebben toch geld zat. Maar dan perifeer speelde het zeker ook in mijn proef. Dat schrijf ik ergens op het einde, tegen mijn laatste jaar vlucht, dat ik daar zelf ook over begon te denken. Van ja, moet je hier nog maar Sinterklaas blijven spelen? En zelf probeerde ik daar ook wat aan te knutselen, hoe primitief ook, dat ik wat vroeg. En dan ging dus in het voetspoor van Boelaars. En dit is waarschijnlijk dus ook een gevolg geweest wat ik... Dus straks zei dat je op het lokaal niveau met mensen van missie over dit soort issues praat. Van Is dat nou wel goed om dat zo te doen? Want je daar, trek je daar niet allemaal mensen die alleen maar voor een likje jodie met een verbandje komen, omdat het bijna tot een social setting hoort dat je ook eens langs het ziekenhuis gaat? Dus perifeer speelde dat wel. Dat je zegt van ja, als dat hier ooit iets moet worden, moet je dan ook niet via die betaling iets van hun waardesysteem overnemen, of althans in ons werk erbij nemen. Ik denk dat hier dus drie partijen waren. Het centrale apparaat in medisch apparaat in Hollandia. Het burgerlijk bestuur, wat zoals je zegt dan daar waarschijnlijk voor geporteerd was. Dat kan ik minder overzien. Mm-hmm. En wat een aantal mensen perifeer dachten, zoals ik daar zelf over gedacht heb. Het gebruik eigenlijk van de gezondheidszorg, wat de astma er zelf van maakt. U geeft op een paar plaatsen aan dat men... bijvoorbeeld kraamzorg en dergelijke, dat enigszins oneigenlijk gebruikt werd. Ja, ja. Spontaan maakten de astmatters dus niet zo geweldig veel gebruik van die gezondheidszorg. Dat was even de reden waarom ik zelf in die frustratie liep, die keeltjes. Die waren eigenlijk gezond in het volkje, dames en heren. Behalve die gekke ziekte van Beuzen met die grote zweren. Maar daar werden ze min of meer verplicht aan onderworpen, doordat ik 160 dagen per jaar in een bootje rondzwierf en al die dorpen min of meer toch met zware druk zijn van ik wil jullie allemaal aan de naald krijgen. Maar daar kwamen ze niet uit eigen voor, dat werd dan wel zo gespeeld, maar daar zat toch een zeer sterke organisatorische druk van mijn kant en van het hele overheidsapparaat achter. Vandaar ook dus dat, en dat vind ik toch steeds dat knap dat Power er me op gewezen heeft, dat hij zegt van die paar gevallen van zwarte magie die zijn veel meer betekenend, dat die astmatters zelf een stap hebben gezet naar westers gezondheidszorg toe, want dan laten ze toch duidelijk iets vanuit hun bezorgdheid, hun eigen wereld, waar ze zich toevertrouwen aan iets wat hun wijte vreemd is, westers gezondheidszorg. Het voorbeeld van de kraamzorg, dat is natuurlijk het wereldwijde voorbeeld van overal als je waarde zusters hebt die gezondheidszorg geven, ja, die doen niks liever bij verspreken als kraamzorg geven. Dat heeft een aantal facetten. Ten eerste dat eerwaarde zusters natuurlijk de kraamzorg, daar zijn ze volledig bevoegd in, of volledig vroedvrouw. Ze kunnen dat ook zelf helemaal ridderen. Dan kunt u, en dat is uw privé mee, je kunt denken wat eerwaarde zusters dan aan moederliefdes willen uitvieren via de kraamzorg. U kunt het ook wat netter formuleren, hoe dat ze dat vanuit een waarachtige en uiterst te respecteren christelijke bewogenheid willen doen. Wat ik ook zeer in kan komen. Maar het punt is, en er zijn talloze voorbeelden van, waardoor ik ook zeg van, dat kraamzorg op een gegeven moment een vrij luxueuze aangelegenheid is. Ik bedoel, het is ontzettend duur, arbeidsintensief, voor iets wat normalitair goed behoort te gaan. En als je daar dus in een eerste contact nadruk op gaat leggen, dan ga je een zeker geweldige verwennerij geven. Er was ook zeker sprake... Ik begrijp in zekere mate eigenlijk van culturele innovatie. Hè? Dat, men gebruikte het om de eigen man te ontlasten. Ja, dat was een. Je krijgt dan aanvankelijk denk je van de dames vinden het fijn, maar de kerels vonden het wel leuk dat die vrouw afgeschoven werd naar het ziekenhuis. Dan hoefde hij niet een paar dagen al het gedonder van te vissen en hebben. Er was dus eigenlijk dus een rolovername tijdens de bevalling. Het werd niet door andere vrouwen gedaan, maar door de man. Ja, zo werkt. In de eerste, ja, nee, ik zeg niet dat het helemaal geen burenhulp was, maar dat heeft Zegwaard ook nog eens bevestigd. In eerste instantie dient dan die paar dagen die man te zorgen. Die vrouw gaat achter in dat huisje in het bos bevallen met een paar andere vrouwen bij. En de man dient dan, uitzonderlijk die paar dagen, de voedselvoorziening te arrangeren. Was de etnografische kennis over de vrouwen erg groot? Het is dus eigenlijk een vraag die een beetje is blijven hangen ten aanzien van dus de workshop. Het wees me er toen op dat ik weinig gegevens eigenlijk over de astmat noemde. Maar laten we nog eens doorgaan. Ik heb inderdaad ook heel weinig gegevens over het. Ik denk dat etnografisch specifiek over vrouwen. Je hebt natuurlijk wat verhalen van Zegwaard over bevalling en je hebt natuurlijk gewoon de bevolkingscijfers van die paar dorpsonderzoeken waar ook huwelijksrelaties, aantallen vrouwen bekend zijn. Maar als ik nou zo ineens op mijn bol citeer, is het dat ongeveer, denk ik. Destijds bovendien lag natuurlijk het hele specifieke vraagstel van de vrouw. Dat was volmaakt onbekend, dat komt pas in de eind 60, 70 jaren op. Dacht je niet aan, wat zijn het van Malote gevraagd? Ja. Behalve vanuit ze nu en dan een specifiek medisch aspect. Dus in gebieden waar kindersterfte wel hoop was, het Marokkse gebied, dan krijg je dus die typische dorpsverzorgsters. Ja. Dat werkt niet, hè? Dat hebben wij dus nooit gehad in Asmat, maar dus dat heeft dus in Marokko heeft dat wel moeilijkheden gegeven. Zou ik Poes het van Veger even op na moeten kijken, dat heb ik niet helemaal paraat, maar dat zijn dus de gewone problemen van die je overal ter wereld ziet, van een jong meisje uit het dorp komt terug met een bepaalde kwalificatie, wordt enerzijds niet geaccepteerd, maar dat is een heel bekend verhaal natuurlijk, een jong meisje wat dan zich gaat bewegen op een trein, wat tot nu toe een trein van de oude wijze vrouw was, die zelf reeds vele kinderen hadden, een jong meisje wat dan bovendien plotseling toch weer status krijgt en daardoor een begeerde huwelijkspartner wordt en dus uit hun beroep weer verdwijnt. Een verhaal. Maar hier heb ik over het astma dus en hier heb ik persoonlijk geen enkele ervaring van, dus daar kan ik er niet zoveel van zeggen. Ja. Viel mij op eigenlijk dat u in uw boek, dat is even de band vervangen. Dat is dan... Zitten we weer net? Nieuwe babbel.